जाएगी एक दिन जान भी मेरी, आएगी ऐसे जात जो तेरी, जाएगी एक दिन जान भी मेरी। साथ जीने का तूने वादा किया, मरने का हक तुझे किसने दिया, तुझे किसने दिया। तू जो कहे सौ साल जियूंगा, तू जो कहे जुदा।